حالات کو مد نظر رکھ کر، ان کی سیرت کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً یہ وہ زندگی ہوگی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ کروں گا۔ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، ارشاد باری تعالی ہوا، ثانیتین ابھما فی الغار، آپ دو میں سے دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اپنے صاحب سے فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت ثابت ہوتی ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور نے اپنے صاحب سے فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ معنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ہونا یہ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا ثبوت بھی اسی آیت مقدسہ میں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس غار میں پہنچے اور کفار آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے دھانے پر جب پہنچ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ ہوئی، اور یہ گھبراہٹ اس لیے نہیں تھی کہ خدا نخواستہ آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی کہ خدا نخواستہ آپ کو اپنی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس اعتبار سے جب آپ کو پریشانی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تحزن، حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر پر اللہ تبارک و تعالی نے وہ اطمینان طاری فرما دیا کہ فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک سکینہ، ایک اطمینان عطا فرما دیا، اب ان کے دل کو کوئی حزن اور کوئی خوف نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر سکینہ نازل فرمایا، ان کو اطمینان عطا فرمایا۔ تو اس آیت مقدسہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان محترم شان بیان ہوئی، اور کئی آیات مقدسہ ایسی ہیں کہ جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی فضیلت بیان کی گئی، اور کئی احادیث مقدسہ ایسی ہیں۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ 361 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عزیزان محترم بہت بلند اور بالا ہے۔ اب آئیے ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا نام ابو عبداللہ اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے، عتیق اور صدیق یہ دو آپ کے لقب ہیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، عتیق اور صدیق یہ دو آپ کے لقب تھے اور ان القاب کی وجہ کیا بنی وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو بکر, آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا, اور سات واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. سات واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے. اب آئیے آپ کا لقب عتیق اور صدیق, اس کی کیا وجہ؟ اگرچہ یہ تاریخی معاملہ ہے کہ آپ کا لقب کیوں پڑا, لیکن اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیزان محترم بہت بڑی فضیلت پوشیدہ ہے. عتیق آپ کا لقب کیوں پڑا؟ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے ابو بکر, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے. اور کہتے ہیں کہ عتیق اس کو کہتے ہیں کہ جو آگ سے آزاد ہو. عتیق کا ایک معنی آزادی بھی ہے. تو فرمایا کہ اے ابو بکر, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک وجہ عتیق لقب ہونے کی یہ ہے, اور ایک وجہ سیرت نگار بیان فرماتے ہیں, خصوصاً امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ان روایات کو نقل فرمایا ہے, میں کہیں کہیں سے اسے پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو عتیق لقب کی یہ کہ آپ دوزخ سے آزاد ہوئے, اور دوسری وجہ یہ کہ کہتے ہیں کہ آپ حسین اور جمیل تھے, اور عتیق کا ایک معنی حسن و جمال بھی ہے, اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا. اور فرماتے ہیں کہ ایک وجہ عتیق کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ جس پر عیب لگایا گیا ہو, جس پر کوئی الزام ہو. تو چونکہ آپ کے سلسلہ نسب میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت جس میں آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد کا نام تو عبداللہ تھا, لیکن عتیق اس وجہ سے مشہور ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق فرمایا, اور چونکہ حضور نے اس نام سے آپ کو موسوم فرمایا, اس وجہ سے آپ کا یہی نام مشہور ہو گیا. اور جس کو حضور جس نام سے پکارتے, صحابہ کرام علیہم الرضوان اسی نام سے یاد کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی کنیت ابو الحسن تھی, لیکن ایک موقع پر حضور جب حضرت علی کو تلاش کر کے ان کے قریب پہنچے, کیا دیکھا کہ آپ کروٹ لیے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر مٹی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو الحسن کہہ کر نہیں پکارا, بلکہ فرمایا کہ قم یا ابا تراب, اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا یہ ارشاد فرمانا اتنا پسند آیا کہ پھر آپ کی کنیت ہی ابو تراب ہو گئی. لوگ آپ کو ابو الحسن کی بجائے ابو تراب کہنے لگے, اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس نام سے یاد فرمایا. یہی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے والد ماجد کا نام تو عبداللہ تھا, لیکن عتیق اس وجہ سے مشہور ہوا کہ حضور نے ان کو عتیق کہہ کر کے پکارا. اور ایک اور روایت ہمیں تاریخ الخلفاء میں یہ بھی ملتی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں کاشانہ نبوت میں تھی, میں حضور کے گھر میں تھی اور پردہ ڈلا ہوا تھا, صحن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر تھے, صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت موجود تھی. حضور نے ان سے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ, کیا تم اس آدمی کو دیکھنا پسند کرو گے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جہنم سے آزاد کر دیا ہو؟ عتیقم من النار آپ نے فرمایا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور دیکھنا پسند کریں گے. حضور نے ارشاد فرمایا, وہ دیکھو عتیق آ رہا ہے. اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو وہ آنے والے میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو آپ نے فرمایا, عتیقم من النار, کہ جہنم سے جس کو آزاد کر دیا گیا ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان محترم عتیق لقب ہونے کی وجہ یہ ہے، اور اس میں یہ فضیلت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عتیق مشہور کر دیا تھا، جہنم سے آزاد مشہور کر دیا تھا. اب آئیے آپ کا ایک مشہور لقب صدیق، اس کی وجہ پر بھی علماء نے بحث کی کہ صدیق لقب آپ کا کیوں پڑا. کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور جب واپس تشریف لائے اور آپ نے یہ بیان کیا کہ میں نے رات کے قلیل حصے میں یہاں سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر طے کیا، تو کفار کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، وہ انکار کرنے لگے، اور انکار کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ چلو ان کو یہ بات کہہ کر ہم ابوبکر صدیق کو حضور سے برگشتہ کر دیں، تاکہ یہ ایسی بات ہے کہ عام سلیقے سے عقل میں نہیں آتی کہ کوئی آدمی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے لے کر اور بیت المقدس تک کا سفر طے کر لے. چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، چنانچہ ابوبکر صدیق کو پہلے جا کر کے یہ کہتے ہیں تاکہ وہ بھی معاذ اللہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں. چنانچہ کفار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ ابوبکر جانتے ہو آج تمہارے صاحب نے کون سی بات کہی؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا بات کہی؟ کہنے لگے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے قلیل حصے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو کر کے آ گئے، اور کہتے ہیں کہ میں نے رات کے قلیل حصے میں یہ سفر طے کر لیا. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کیا یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم نے اپنے کانوں سے سنی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کفار کو وہیں ٹھنڈا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضور بیت المقدس ہو کر کے آئے. اور ساتھ ہی امام جلال الدین سیوطی نے یہ بھی نقل فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے یہ کہا کہ اگر حضور یہ فرمائے کہ میں اس قلیل حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا تو میں ابوبکر اس بات کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. تو فرماتے ہیں کہ آپ کا صدیق لقب ہونا یہ اس وجہ سے تھا. اور ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ شب معراج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر کے جب تشریف لانے لگے تو حضرت جبریل امین سے آپ نے فرمایا کہ میری قوم اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی. تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار ابوبکر صدیق ضرور اس کی تصدیق فرمائیں گے اور وہ صدیق ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی آپ کا لقب صدیق مشہور ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، کچھ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہم سے بتائیے کہ وہ کیسے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وہ ایسی محترم ہستی تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی زبان پر آپ کو صدیق کہلوایا تھا. تو معلوم ہوا کہ آپ کے صدیق کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی حضرت صدیق اکبر، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصدیق فرمائی. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب جس پر اسلام پیش کیا تو لوگوں نے مجھ سے دلیل مانگی، لوگوں نے مجھ سے معجزات طلب کیے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کوئی دلیل طلب نہیں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تصدیق فرمائی، اسی وجہ سے آپ کو صدیق اکبر بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آیا کہ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، تو اس میں بھی کچھ روایات مختلف نظر آئیں. اور بعضوں نے کہا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر آئیں، بعضوں نے کہا کہ سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اس طریقے سے تطبیق فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں، خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا بلند اور بالا تھا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دن جبریل امی آئے اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کو وہ دروازہ دکھاتا ہوں جنت کا کہ جس میں سے آپ کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے کو دیکھتے ہوئے میں اس کو پسند کرتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جنت میں سب سے پہلے میری امت میں تم داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اس جنت کے دروازے میں جس سے میری امت داخل ہوگی، اس میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اے ابو بکر تم ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اچھی خصلتیں، اچھے خصائل، اچھی عادتیں 360 ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں موجود ہے؟ کیا ان 360 اچھی خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت مجھ میں موجود ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، تمہیں مبارک ہو، وہ ساری کی ساری خصلتیں تم میں موجود ہیں۔ کہ جو اچھی خصلتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تم میں موجود ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان محترم، مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا، اپنی جگہ نماز پڑھانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ میں نے ابو بکر صدیق کو امام نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو امام بنایا۔ تو اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کیا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر چھیڑ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کاش کہ ابو بکر صدیق کے ایک دن کی عبادت مجھے مل جاتی، یا کاش کہ ابو بکر صدیق کی ایک رات کے اعمال مجھے مل جاتے۔ اور آپ رونے لگے۔ لوگوں نے جب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ رات وہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوش پر بٹھا کر اور غار ثور میں لے گئے، اور لے جانے کے بعد اس سے پہلے کہ حضور اس غار میں جلوگر ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور ٹھہریے، پہلے میں اندر جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف دہ چیز کوئی نقصان پہنچائے، تو اگر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو تو وہ پہلے مجھے نقصان پہنچائے اور آپ محفوظ رہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے، آپ نے دیکھا کہ کئی سوراخ ہیں غار میں، آپ نے کپڑے اکٹھے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، اپنے لباس کو پھاڑ کر وہ سوراخ بھر دیے، اور سارے سوراخ بھرنے کے بعد ایک سوراخ ایسا رہ گیا کہ جس کو ڈھکنے کے لیے نہ آپ کے بدن پر کپڑے باقی رہے اتنے کہ آپ اس کو پھاڑ کر کے ڈھک دیتے. چنانچہ آپ حضور کو اندر آنے کا کہتے ہیں اور سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دیتے ہیں اور حضور آپ کے زانوں پر آرام فرماتے ہیں. اس سوراخ سے ایک سانپ حضرت صدیق اکبر کو ڈس لیتا ہے اور اس کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ اپنے پیر کو وہاں سے نہیں ہٹاتے, آپ اپنی ایڑی کو وہاں سے اس لیے نہیں ہٹاتے کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے. لیکن تکلیف کے سبب جب آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں اس سے حضور بیدار ہو جاتے ہیں, اور بیدار ہونے کے بعد ابو بکر صدیق سے تکلیف کی وجہ پوچھتے ہیں. جب کہا کہ حضور ایڑی پر سانپ نے ڈس لیا, حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاش ابو بکر صدیق کی ایک رات کی عبادت, ایک رات کے اعمال مجھے کرنے کو مل جاتے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کاش کے ایک دن کے اعمال مجھے کرنے کو مل جاتے. اور وہ دن کون سا تھا؟ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ اہل عرب مرتد ہو گئے, زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی اگر زکات میں دیتا تھا تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ وہ زکات اس سے وصول نہ کر لوں اور میں ان سے جہاد کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین, کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیے, یہ سب کلمہ گو ہیں, کیا آپ ان سے جہاد کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر, اسلام لانے سے پہلے تو بہت بہادر تھے, کیا ایمان لانے کے بعد بزدل ہو گئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق اس بات کو سن کر کے کھول دیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کو پہلے ہی کشادہ فرما دیا تھا اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا. اگر آپ ایسا نہ کرتے تو آج اسلام کا حشر بگڑ چکا ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رات اور ایک دن کے اعمال مجھے کاش کے کرنے کو مل جاتے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان محترم مقام اور مرتبہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بلکہ آیات قرآنیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں. ایک آیت مقدسہ کا عزیزان محترم اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک یہودی عالم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارا رب مالوں میں سے ہم سے قرض مانگتا ہے, کہ اپنے مال میں سے مجھے قرض دو؟ اور مالدار سے قرض جو مانگتا ہے وہ تو فقیر ہوتا ہے. تو اگر اے ابو بکر تم سچے ہو تو پھر اللہ تعالی فقیر ہے اور تم غنی ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی گستاخانہ یہ بات سنی آپ کو جلال آ گیا, آپ نے ایک تھپڑ اس کو رقیق کر دیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان سلو کا معاہدہ نہیں ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا. وہ یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی شکایت کی. حضور نے حضرت صدیق اکبر کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ ابو بکر کے معاملہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ گستاخانہ بات کہی اور اس بات پر میں نے اس کو تھپڑ مارا. تو یہ یہودی عالم انکار کرنے لگا, جھوٹ بولنے لگا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. چنانچہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں آیت مقدسہ نازل ہوئی. ارشاد فرمایا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. یہ آیت مقدسہ نازل ہو گئی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے تو عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا فضیلت اور کیا مرتبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ آپ کو میسر آیا کہ اسلام لانے سے لے کر اور وصال تک ہر سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھ رہے اور وصال کے بعد بھی آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور کل قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے کہ ابو بکر ہماری داہنی جانب ہوں گے اور عمر ہماری بائیں جانب ہوں گے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے لے کر کل قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھ کی وجہ سے حضور کے ایسے مزاج شناس تھے کہ جو بات دوسروں کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ لیا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوگر ہوئے اور آپ نے واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو دنیاوی نعمتوں کو پسند کر لے اور چاہے تو آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لے. تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو پسند کر لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا آپ زارو قطار رونے لگ گئے اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حیران ہوئے کہ ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا اور حضور یہ کس بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیاوی نعمتوں کو پسند کرے یا آخرت کی نعمتوں کو پسند کرے, اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لیکن اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا وہ بندے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہم حضور کے اس اشارے کو سوائے صدیق اکبر کے کوئی اور نہیں سمجھ سکا. یہی وجہ تھی کہ آپ اس وقت رونے لگ گئے. اور اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم تھے. یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ مصلی پہ کھڑا کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دین جیسی اہم ذمہ داری میں اپنا نائب بنا لیا تو دنیا کی ذمہ داریوں میں کیوں نہ ہمیں ان کا نائب بنا لیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے خلافت سے بیعت لی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام حضرت صدیق اکبر سے لیا کہ صحابہ کی یہ مسلم رائے تھی کہ اگر حضرت صدیق اکبر کے علاوہ کوئی وہاں کھڑا ہوتا تو عزیزان محترم اس کے قدم لرز جاتے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ ہمت عطا فرمائی کہ حضور کے بعد انہوں نے امت کو سنبھالا اور حضور کا ساتھ زندگی میں بھی ان کو میسر تھا, آخرت میں بھی حضور کا ساتھ میسر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر سے اتنے خوش تھے کہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر جتنا تمہارے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا بدلہ چکا دیا, ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا, لیکن صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ تمہارا بدلہ میں نہیں دے سکا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت صدیق اکبر سے تھی. اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عزیزان محترم یہ مقام اور مرتبہ تھا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.